Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 lutego, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Zniknęły portrety, z niczej niemal wszystkie kwiaty moskiewskie służby zrobiły porządki w drugą rocznicę tragicznej śmierci Borysa Niemcowa. Dziś i jutro można wpisywać się do księgi kondolencyjnej poświęconej pamięci Danuty Szaflarskiej. Woda w części Wrześni wciąż skażona. Moskiewskie służby miejskie usunęły portrety, z niczej niemal wszystkie kwiaty, które wczoraj w drugą rocznicę śmierci Borysa Niemcowa pojawiły się w miejscu zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty. Wcześniej, jeszcze nad ranem, policja zatrzymała wolontariuszy, którzy pełnili dyżury na dużym moście moskworeckim, gdzie zamordowano Niemcowa. Wczoraj ulicami centrum Moskwy przeszedł marsz upamiętniający politykę opozycji. Według niezależnych obserwatorów uczestniczyło w nim 15 tysięcy ludzi, a według policji 5 tysięcy. Pochód przeszedł bulwarami Moskwy, ponieważ władze stolicy nie zgodziły się, by jego trasa przebiegała przez most. Dziś dużo tej manifestacji w rosyjskiej prasie. Moskwa pamięta o Borysie Niemcowie i nie da się zastraszyć, napisali dziennikarze Nowej Gazety. Maciej Jastrzębski. Dziennik przytacza hasła, które widniały na plakatach i transparentach. Rosja będzie wolna, oszalałe państwo rodzi zabójców, nie damy się zastraszyć. Gazeta przypomina, że tysiące ludzi oddało hołd politykowi, którego dosięgły kule zamachowców w symbolicznym miejscu, w centrum miasta obok murów Kremla. Moskwa nie wierzy łzom i nie boi się swołoczy. Moskwa pamięta, jak skonał Stalin i lepiej od innych wie, że dyktatury nie są nieśmiertelne, napisali dziennikarze Nowej Gazety. O tajemniczej śmierci Borysa Niemcowa napisali również dziennikarze moskiewskiego Komsomolca. Gazeta opisuje codzienne życie zamordowanego polityka, a także wspomnienia jego krewnych i przyjaciół, którzy pamiętają Niemcowa jako człowieka wiecznie zapracowanego, a przy tym potrafiącego znaleźć czas dla innych. Z kolei Niezawisima Gazeta, odnosząc się do liczby uczestników niedzielnego Marszu Pamięci i skandowanych przez nich haseł, sugeruje, że wraz z wiosną przebudziła się rosyjska opozycja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Księga kondolencyjna poświęcona pamięci Danuty Szaflarskiej już wyłożona. Można się do niej wpisywać dziś i jutro w warszawskim Pałacu Ślubów przy Placu Zamkowym. Dziś do 18, jutro od 8 do 16. Jutro odbędzie się także pogrzeb artystki, która zmarła 19 lutego w wieku 102 lat. Aktorka miała w swoim dorobku artystycznym blisko 80 kreacji filmowych i około 100 teatralnych. Danuta Szaflarska zagrała także w prawie 400 słuchowiskach radiowych, mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Każda jej wizyta na zaproszenie różnych reżyserów oczywiście, bo wszyscy marzyli o tym, by przyjęła rolę w słuchowiskach, była dla nas świętym i przeżyciem. Danuta Szaflarska sławę zyskała między innymi dzięki filmom Zakazane piosenki, Skarb czy Pora umierać. Do końca pozostała jednak prosta i skromna, podkreśla prezes Związku Artystów Scen Polskich Olgierd Łukaszewicz. To ciepło, ta prostota, to co było człowieczeństwem, nakazywało nam się zastanowić nad sobą samym. Ostatnią, niezagraną niestety już na scenie rolą Danuty Szaflarskiej była postać Rozalii Lautmanowej w sklepie przy głównej ulicy w Teatrze Żydowskim, wspomina dyrektor teatru Gołda Tencer. Jak wchodziła do teatru, a próby były prawie 2 miesiące, to tak jakby słońce wchodziło. Danuta Szaflarska spocznie w Alei Zasłużonych na wojskowych powązkach. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. We wrześniu w województwie wielkopolskim już czwarty dzień obowiązuje zakaz spożywania i używania do kąpieli wody z miejskich wodociągów. Dotyczy 3 ulic Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej. Rzeczniczka wrześnińskiego sanepidu Anna Węclewska informuje, że dziś ma być opublikowany kolejny komunikat. Na ten moment te informacje w poprzednim komunikacie obowiązują. Więc woda z miejskich wodociągów we wrześniu może być nadal używana tylko do celów sanitarnych. Do tej pory ustalono, że nastąpiło skażenie bakteriologiczne. Nie wiadomo, kto za nie odpowiada. I na koniec jeszcze Oscar w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Statuetkę otrzymał irański obraz Klient w reżyserii Ashgara Farhadiego. Farhadi zbojkotował galę. Nagrodę odbierała Nusha Ansari, Amerykanka irańskiego pochodzenia. Pierwsza kobieta, która jako turystka poleciała w kosmos. I to ona odczytała oświadczenie Farhadiego, w którym reżyser przypomina, że bojkot z jego strony to protest przeciwko dekretowi prezydenta Donalda Trumpa, który zakazuje wjazdu do USA obywatelom 7 krajów muzułmańskich. Podział świata na nas i wrogów wywołuje strach, oszukańcze usprawiedliwienie agresji i wojny. Te wojny uniemożliwiają przestrzeganie zasad demokracji i praw człowieka w krajach, które same padły ofiarą tej agresji. To już drugi Oscar dla irańskiego reżysera. 5 lat temu otrzymał go za dramat Co wiesz o Eli. Przypomnijmy, że za najlepszy obraz Amerykańska Akademia Filmowa uznała Moonlight, a najwięcej statuetek 6 otrzymał film La La Land. To był serwis Trójki.

Swings i gościnnie Chrissy Hynde. Dawno nie sięgałem po tę płytę. Jakoś tak o 9 z minutami słońce wygląda, jakby było tuż za rogiem. To może jakbym wypuścił motyla? Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ma Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma Butterfly. De toi je resterai. L'océan, c'est petit, tout petit. Pour deux cœurs où l'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais enlacée. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Près de toi, je resterai. Notre amour est si grand, oui, si grand. Le ciel y tiendrait tout dedans. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je tyłem jestem. No właśnie tak patrzę. Chyba się nie udało. To czarujemy dalej. Za 28 minut 12. Najpierw Kajasia, potem Basia. Piersiak

No, niektórzy piszą, że pomogło, zwłaszcza w Gdyni, słońce wyszło. W Warszawie cały czas się przejaśnia, ale na szczęście nie pada. Kaja zaśpiewała Twoją dłoń, a Basia Springtime Laughter z grupą Spyro Gyra. Za 18 minut, godzina 12, na trzecie śniadanie Bread. Brad i Look What You've Done za kwadrans 12. pyta wielbłądzi. To Alison Moje i Love Resurrection za 12 minut 12. Czy ja obiecałem dzisiaj Briana Adamsa z pieskiem, czy to może z Tiną? Nic, wiosna przyszła, 10 stopni dzisiaj w Warszawie, a 14-15 we Wrocławiu. Pani Iwona napisała: Wrocław tonie w słońcu. No i właściwie o to chodziło. Natomiast pan Tomasz, skoro się powiedziało A, czyli Alison, to wypada zagrać Limala albo Sala Solo, skoro. To może innym razem, bo dzisiaj już musimy zmykać. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hajmarek-Niedźwiecki. Ale spotkamy się jutro do południa, także więc serdecznie zapraszam. To może Pink Floyd na zakończenie i miłego dnia. Circling sky, time.